ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سورة بقرة ایک آیت کا میں نے ابتدائی ٹکڑا تلاوت کیا ہے اور یہ آیت بہت ہی مشہور ہے رمضان شریف میں اس آیت کریمہ پر علماء بحث کرتے رہتے ہیں ہم نے آج اس نشست میں اس آیت کریمہ کے ابتدائی ٹکڑے کو اپنا مبحث بنایا ہے یوں تو روزہ کے حکم اور اسرار حیات رہی تو اس مبارک مہینے کے جمعوں کے اندر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا لیکن آج ہم اسی ٹکڑے پر بحث کرنا چاہیں اس ٹکڑے کا پہلے ترجمہ ملاحظہ کیجیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ اسی کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے ایک بات تو یہ کہ اس مہینے کا نام رمضان ہے دوسری بات کہ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے دیکھو اوپر سے کسی چیز کو نیچے بھیجا جائے جس کو ہم لوگ اتارنا کہتے ہیں اس کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک تو انزال اور دوسرے تنزیل اور دونوں کے معنی ہوتے ہیں اتارنے کے قرآن حکیم میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہیں قرآن کہتا ہے نزل کہیں کہتا انزل جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تو یہاں دیکھیے انزال انزال کے معنی اتارنا اور تبارک الذی نزل الفرقان بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا یہاں آپ دیکھیں کہ نزل تنزیل کے معنی اتارنا تو گویا اوپر سے نیچے لانے کے لیے عربی میں دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں ایک تو انزال جو انزل سے ہے اور ایک ہوتا ہے تنزیل دونوں کے معنی اتارنے کے, لیکن دونوں معنوں میں فرق ہے. فرق یہ ہے کہ انزال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو یک بارگی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اتار دیا جائے, اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو رفتہ رفتہ جزءً جزءً گریجولی جیسی ضرورت ہو ویسے اس کو اتارا جائے. فرق سمجھ میں آیا؟ انزال کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو یک بارگی کسی جگہ سے جیسی ضرورت ہو ویسے اس کو اتارا جائے. فرق سمجھ میں آیا؟ انزال کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو یک بارگی کسی جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیا جائے. مثلاً یہ لاٹھی فضا میں تھی, ہم نے یہاں سے ایک دم زمین پر اسے کھڑا کر دیا, اس کا نام انزال. اور تنزیل کا مطلب ہے یہ لاٹھی جہاں ہے اس کو ہم ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی مہینوں میں کئی دنوں میں کئی گھنٹوں میں دوسری جگہ منتقل کریں, اس کا نام تنزیل. اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں انزال ہے, تنزیل نہیں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے. نازل کرنے کا مطلب یک بار کی کسی چیز کو کسی جگہ سے اتار دیا جانا. گویا کہ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب حکیم کو لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی ایک جگہ جس کا نام بیت العزت ہے اتار دیا گیا, اس کا نام انزال. گویا کہ لوح محفوظ سے بیت العزت پر یک بار کی قرآن حکیم کو جو اتارا گیا ہے وہ رمضان شریف کی ایک رات کو اتارا گیا ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے, جس پر ہم آگے بحث کریں گے. اور تنزیل کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اور ضرورت کے تحت رفتہ رفتہ قرآن حکیم جو نازل ہوا ہے, اس نازل کرنے اور اس اتارنے کا نام تنزیل. یہ فرق تھا انزال اور تنزیل میں. گویا کہ قرآن حکیم کو رمضان میں لوح محفوظ سے دنیا والے آسمان کے ایک جگہ بیت العزت پر اتار دیا گیا یک بار ہی, اور اس کے بعد بذریعہ جبرائیل 23 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات اور ضرورت کے تحت قرآن حکیم کو نازل کیا جاتا رہا. تو دو باتیں معلوم ہوئی, اس مہینے کا نام رمضان. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسی مہینے کے اندر قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے, یک بار کی لوح محفوظ سے بیت العزت پر اتار دیا گیا. اور آگے قرآن حکیم کی تین بنیادی صفتوں کا تذکرہ ہے, ہم پہلے انہی بنیادی صفتوں پر بحث کرنا چاہیں گے. پہلی صفت ہدل للناس, لوگوں کے لیے ہدایت. غور کریں, قرآن حکیم نازل کیا گیا, قرآن حکیم کی تین صفتوں کا تذکرہ آگے. ہدل للناس ایک صفت, بینات من الہدا دوسری صفت, والفرقان تیسری صفت. گویا کہ قرآن حکیم کو نازل کیے جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی تین اہم اور بنیادی صفتوں کا تذکرہ کیا. پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ہدل للناس ہے, لوگوں کے لیے ہدایت. دوسرے, ہدایت کے دلائل ہیں. ہدایت ہی نہیں خالی لوگوں کے لیے, وہ تو ہدل للناس لوگوں کے لیے ہدایت, وہ بینات من الہدا اور ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں. والفرقان, اور یہ قرآن حکیم فرقان ہے. اب آئیے ہدایت کا کیا معنی ہوتا ہے, ہدا کا کیا معنی ہوتا ہے, وہ پہلے متعین کیے لیتے ہیں, اس کے بعد بینات من الہدا کا معنی متعین کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر فرقان کا معنی متعین کر لیتے ہیں. اس طرح قرآن حکیم کی عظمت سامنے آ جائے گی, اور پھر اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ قرآن حکیم کو اسی مہینے میں کیوں نازل کیا گیا, یا قرآن حکیم اس مہینے میں جو نازل ہوا ہے کیا اسی کی وجہ سے اس مہینے کو بابرکت اور بعظمت قرار دیا گیا. یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. پورے قرآن حکیم میں الحمد سے لے کر کے والناس تک جہاں جہاں ہدن کا لفظ ہے, ہدا مینس ہدایت, کل چار معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ونلی فور میننگ, چار معنی ہیں اس کے. ہدایت, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین, یعنی کہ ہدا ہدا. سوال یہ ہے کہ ہدا کا کیا مطلب ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پورے قرآن حکیم میں ہدا کو چار معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. ایک تو قلبی نور بصیرت, دل کے اندر روشنی کا آ جانا, ہدا کا ایک معنی کیا ہے؟ قلبی نور, نور بصیرت. دیکھو دو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں جو در حقیقت عربی کے الفاظ ہیں, ایک ہے بصیرت اور ایک ہے بصارت, بے سواد یہ ریتے بصیرت, اور ایک ہے بصارت بے سواد الف ریتے بصارت. بصارت کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھنے کو. اگر آنکھیں اندھی ہوں دکھائی نہ دیتا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس آدمی کے آنکھوں کی بصارت زائل ہو گئی ہے, اس کو دکھائی نہیں دیتا. گویا کہ آنکھوں کی بینائی کی زندگی کا نام بصارت ہے. اگر آنکھوں کی بینائی زندہ ہو تو اس کا نام بصارت ہے. یہ کہیں گے کہ اس کی بصارت زائل ہو گئی ہے, یعنی اس کو دکھتا نہیں. اور اگر دل مردہ ہو گیا ہو, دل سے کچھ دکھائی نہ دیتا ہو کہ آیا یہ حق ہے یہ باطل ہے, تو کہتے ہیں کہ دل کی بصیرت چھن گئی ہے, دل اندھا ہو گیا ہے. گویا کہ دل کی بینائی کا نام بصیرت اور آنکھوں کی بینائی کا نام بصارت. یہ دو لفظ خاص طور سے ذہن میں رکھے جائیں, آنکھوں کی بینائی کا نام بصارت اور دل کی بینائی کا نام بصیرت. اور جس طرح آنکھوں کی بینائی موجود رہتے ہوئے بھی دکھائی دینے کے لیے کچھ شرطیں ہونا ضروری ہیں, پہلی شرط تو یہ ہے کہ اجالا ہو. اگر اجالا نہ ہو, نور نہ ہو, تو یہ بینائی کچھ کام نہیں دے سکتی. کیا اندھیرے میں آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ گویا آنکھوں کی بینائی, آنکھوں سے دیکھنے کے لیے, آنکھوں کی بصارت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اجالا ہو. اگر اندھیرا ہو تو بینائی موجود رہتے ہوئے بھی کچھ دکھائی نہیں دیتا, کریکٹ. دوسری چیز, اجالا موجود ہو لیکن دیکھنے والے اور جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو. مثلا یہ لکڑی ہے, اجالا موجود ہے لیکن میرے اور اس لکڑی کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے, تو دیکھو روشنی بھی موجود ہے اور بینائی بھی موجود ہے لیکن پردہ حائل ہونے کی وجہ سے چیز دکھائی نہیں دیتی. تو گویا کہ روشنی موجود رہتے ہوئے یا دکھائی دینے کے لیے دو شرطوں کا, جو بنیادی شرطیں ہیں, ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ اجالا ہو تو آنکھوں کی بصارت کام کرتی ہے, اور دوسرے جس چیز کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو, حجاب نہ ہو, یہ دو شرطیں. اسی طرح دل کی آنکھ کے لیے جس کو ہم بصیرت کہتے ہیں, بنیادی شرط یہ ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی موجود ہو قلب کے اندر, تب صحیح سے دکھائی دے گا, ورنہ نہیں. اس میں کوئی شک نہیں, غور کرنے والے شخص پر یہ چیز روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جو نعمتیں انسان کو بخشی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل ہے, لیکن عقل سے بھی بڑی ایک نعمت ہے جس کا نام وحی. اگر مانا کہ عقل ایک نور ہے جس کی روشنی میں بہت ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ تو عقل ہی کا کمال ہے نا, بٹن دبائیے کہ پنکھا چالو ہو جاتا ہے, رنگ کیجئے تو ہزاروں میل کے فاصلے سے آپ بولنے والے کی آواز کو سن سکتے ہیں اور اپنی آواز سنا سکتے ہیں, یہ عقل نور ہی تو ہے. اسی وجہ سے قرآن حکیم بار بار عقل کو اپیل کرتا ہے, افلا یعقلون, کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ وما یعقلها الا العالمون, اسے جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں, عقل کو اپیل کرتا ہے. اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی یا کوئی اہم چیز نہ ہوتی تو قرآن بار بار اپیل کیوں کرتا ہے اس کو؟ افلا یعقلون, کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ وہ عقل ایک نور ہے. جس کی روشنی میں بہت ساری چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں, لیکن تنہا حقیقی رہنمائی کے لیے عقل کافی نہیں ہے, بلکہ اس عقل کی ناک میں وحی الہی کی نکیل ہونی ضروری ہے. اگر اس عقل کی ناک میں وحی الہی کی نکیل نہ ہو تو وہی حال ہو جائے گا کہ سائنس کی تمام خوردبینیں اور دوربینیں لگا لی جائیں آنکھوں پر, تب بھی انسان بھٹکتا ہی رہے گا اندھیرے کے اندر. آدمی چاند پر پہنچ چکا ہے, ساتھ میں ایک صاحب آ رہے تھے, میں یہ سمجھا کہ مسلمان ہیں, اس لیے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان بنیادی طور پر فرق کرنے والی چیز داڑھی ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کو حلق کیے رہتے ہیں, لہذا پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. میں اسی مغالطے میں پڑ گیا, میں نے یہ پوچھا کہ بھائی ہم 6 بجے مالیگاؤں سے روانہ ہوئے ہیں, دن غروب نہیں ہوا تھا, کیا چاند وغیرہ کچھ دکھائی دیا یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہنس کر کہ بھائی میں غیر مسلم ہوں, چاند تو آپ لوگ دیکھیں اور آپ لوگوں کے لیے دیکھنا ضروری ہے, ہم کو اس بارے میں کچھ معلومات نہیں. میں ایک کیمیکل انجینئر ہوں, دیکھو ایک آدمی کیمیکل انجینئر, اسی طرح بڑے بڑے سائنسداں ہیں جو کائنات کے اسرار کو پانے کے لیے راتوں دن تگ و دو کیے رہتے ہیں, لیکن ان کو یہ بھی معلوم نہیں بیچاروں کو کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے, ہم کس لیے پیدا کیے گئے, کیا کھانا اور سنڈاس کر دینا ہی مقصد تخلیق, اس پر کوئی غور نہیں کرتا. تو سائنس کی دوربینیں اور خوردبینیں لگائے جانے کے باوجود بھی آدمی اندھیرے میں بھٹک رہا ہے. تو عقل کی ناک میں اگر وحی الہی کی نکیل نہ ہو تو آدمی پھر بھی اندھیرے میں بھٹکتا رہے گا. عقل نور ہے, منزل نہیں ہے, منزل تو وحی الہی ہے. ایک ہے کہ بھائی ایک راستہ ہے جس پر اندھیرا پھیلا ہوا ہے, ایک چراغ روشن کر دیا جائے جس سے راستہ دکھائی دیتا ہے. تو عقل ایسی چیز ہے جو چراغ کی مانند ہے جس سے راستہ روشن ہے, لیکن منزل پر پہنچانا یہ عقل کا کام نہیں ہے. اسی وجہ سے غالباً علامہ اقبال ہی نے کہا ہے کہ گزر جا عقل سے آگے کی ہے نور, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. نور تو سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ عقل ایک نور ہے جس کی روشنی میں بہت ساری چیزیں دکھائی دیتی ہیں, لیکن یہ عقل منزل تک نہیں پہنچا سکتی. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. منزل پر پہنچانے والی چیز وحی الہی ہے. حقیقی رہنمائی اگر کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ وحی الہی ہے. عقل ایک نور ہے, لیکن آدمی کو اگر منزل پر پہنچنا ہے تو اس نور سے آگے گزرنا ہے. گزر جا عقل سے آگے کی ہے نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح آنکھوں کی بصارت کے لیے روشنی کا ہونا ضروری ہے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی آڑ نہ ہو تب وہ چیز دکھائی دے گی, اسی طرح حقیقت تک رسائی دل کی اس وقت ہو سکتی ہے جب حقیقت کے درمیان اور آپ کے دل کے درمیان گناہوں کا سیاہ پردہ نہ ہو. ایک دل ہے, دل کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے تو پردہ ہی تو ہے, جسے قرآن نے غلوب کہا ہے, غلاف پانے پردہ ہی تو ہوتا ہے. وقالو قلوبنا غلف, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے, اور جب پردہ ہو بیچ میں تو دل حقیقت تک پہنچ کیسے سکتا ہے, قابل غور بات. اور وہ بھی بڑی شان سے کہا کرتے تھے وقالو قلوبنا غلف, ہمارے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں. ارے تیرے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں تو حقیقت تک رسائی کیسے کر سکتا ہے, حقیقت تک پہنچے گا کیسے؟ تیرے دل کی آنکھ اور حقیقت کے درمیان پردہ ہے گناہوں کا, تمرد کا, سرکشی کا, طغیان کا. تو یہ دل حقیقت تک پہنچنے کی تاب نہیں رکھتا. آنکھیں تو ہیں لیکن بیچ میں پردہ لگا ہوا ہے, حقیقت تک پہنچے تو کیسے پہنچے گی؟ اور دوسرے اندھیرا چھایا ہوا ہے. اس لیے کہ اس دل کے اندر قرآن حکیم کا نور نہیں ہے, وہی الہی کا نور نہیں ہے. مندر تک پہنچے گا کیسے؟ تو جس طرح بصارت کے لیے بنیادی دو شرط ہیں, آفتاب کی روشنی یا چراغ کی روشنی, اور دوسرے جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنے والے کے درمیان اور اس چیز کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو. اسی طرح دل کی رسائی حقیقت تک اس وقت ہوگی جب دو شرطیں پائی جائیں, جب دل کے درمیان اور حقیقت کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو اور وہاں وہی الہی کا نور موجود ہو. تو بصارت اور بصیرت یہ دو فرق آپ لفظوں کا سمجھ لیجئے, جیسے انزال اور تنزیل کا فرق ہم نے سمجھایا. دل کی بینائی کا نام بصیرت ہے اور آنکھوں کی بینائی کا نام بصارت. دل اندھا ہو جائے کہتے بصیرت گم ہو گئی ہے, اور آنکھیں اندھی ہو جائے کہتے بصارت ظاہر ہو گئی. تو ہدایت کا پہلا معنی, ہدایت کا پہلا معنی یہ ہے قلبی بصیرت, اور یہ دل دیکھے گا کب؟ جب قرآن حکیم کا نور آ جائے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قرآن حکیم کو رمضان میں نازل کیا گیا ہے. اے گنہگارو, جن کے دلوں پر گناہوں کی سیاہیاں چڑھی ہوئی ہیں, کائنات دل میں چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا ہے, لازم پکڑ اس مہینے میں قرآن حکیم کو کہ تیرے دل کی بینائی کارگر ہو جائے, تیرا دل اندھا ہو چکا ہے. قرآن حکیم کو لازم پکڑ کے قرآن حکیم کی روشنی تیرے دل میں آ جائے, کہ تیری آنکھیں حقیقت تک پہنچنے کے لائق ہو جائیں. یہ قرآن حکیم کی پہلی صفت ہے. بڑی عجیب و غریب بات ہے. اس کا پہلا وصف ہدا لایا گیا, ہدا, ہدا للناس. تو ہدایت کا پہلا معنی ہم نے کیا بتایا؟ قلبی نور, جسے ہم نور بصیرت کہتے ہیں. قرآن حکیم کو لازم پکڑ, دل کے اندر اجالا پھیل جائے گا. ایڈجسٹ کر دو اس کو, زیادہ آواز باہر نہ جائے. دوسرا معنی نشان راہ, نشان راہ. خدا کا دوسرا معنی نشان راہ. نشان راہ کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ قول ہے جب چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی, ہاتھ بہت سجھائی نہیں دے رہا تھا. آپ وادی مقدس کے اندر پھٹک رہے ہیں, پریشان ہیں, اچانک پور پہاڑ کے اوپر ایک روشنی دکھائی دیتی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اپنی بیوی سے, ٹھہرو, میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کوئی آدمی مل جائے. او اجد علی النار ہدا, یا آگ تک پہنچنے کا کوئی راستہ مل جائے. گویا خدا کا مطلب یہاں ہے نشان راہ. او اجد علی النار ہدا, یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جسے قرآن حکیم نے نقل کیا, کہ آگ تک پہنچنے کا میں کوئی نشان راہ پا جاؤں کہ وہاں تک پہنچ جاؤں. نشان راہ ابھی نہیں سمجھا آپ اچھی طرح. نشان راہ کو مزید اور واضح کر لیا جائے. دیکھو جب آپ گاڑیاں لے کر سڑکوں پر چلتے ہیں تو کہیں کہیں روڈ جو ہوتا ہے وہ شاخوں میں بدل جاتا ہے. ایک روڈ اس طرف چلا جاتا ہے, ایک روڈ اس طرف چلا جاتا ہے, ایک روڈ سامنے جا رہا ہے, ایک چیز. دوسری چیز, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسی روڈ سے جا رہے ہیں لیکن آگے کھائی ہے, سڑک کو اس طرح ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے, یعنی سیدھے جاتے جاتے آپ کو بالکل ایل شیپ میں موڑنا ہے سیدھے, اور کہیں کہیں آپ کو بالکل ایس بنانا پڑے گا. اس طرف سے آپ آ رہے ہیں تو بالکل اس طرح گھوم کر کے مکمل ایس بنانا پڑے گا. اکثر راستے ایسے ایل شیپ ہوتے ہیں, اور ایل شیپ راستے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. لیکن آپ کی سیدھے جا رہا ہے اور ڈائریکٹ اس کو ڈائیورٹ ہونا ہے. اگر آدمی محتاط نہ رہے تو سیدھا کھائی پہ چلا جائے. راستے جب زگ زیگ ہوتے ہیں ٹیڑھے میڑھے تو وہاں پر تیر کا, ایرو کا نشان دیا رہتا ہے, اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ میں وہ بورڈ نظر آ جاتا ہے جس بورڈ کے اوپر نشان دیا رہتا ہے ایرو کا کہ آگے نہیں جانا, اس طرف جا, سیدھے جائے تو کھائی میں چلا جائے گا, اس طرف جا. گویا یہ تیر کا نشان, یہ بورڈ کے اوپر جو تیر کا نشان دیا ہوا ایرو بنایا ہوا ہے, یہ نشان راہ ہے. بات سمجھ آئی؟ نشان راہ کا مطلب سمجھ لو، جسے عربی میں معالم فی الطریق کہتے ہیں وضاحت میں، اور قرآن کی زبان میں اسے ہدا کہتے ہیں. قرآن کی بات ہی عجب ہے نا، وہ تو ہر بات شارٹ کٹ میں اور بڑے اچھے انداز میں کہہ کر آگے گزر جاتا ہے. لوگ سوچتے رہے اور لمبی لمبی تفسیریں کرتے رہے، قرآن ایک میں ایک لفظ بول کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، سر سنتے رہو. عربی دا اسے کہے گا معالم فی الطریق، نشان راہ، سنگھائے میل. فارسی والا کیا بولے گا؟ سنگھائے میل. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں میل کا پتھر جس پر نشان بنا رہتا ہے. تو قرآن حکیم کی پہلی صفت ہدا، جس کا دوسرا معنی ہے، پہلا معنی بتایا نور بصیرت، اور دوسرا معنی نشان راہ. گویا جس راستے پر چل رہے ہو یہ زندگی کا راستہ، قرآن حکیم کو اپنے ساتھ لے لو، جگہ جگہ تمہیں ایرو کا نشان بتا دے گا، کہیں کھائی میں گرو گے نہیں. کیا بات ہے، قرآن حکیم کا دوسرا معنی خدا کا نشان راہ بتایا گیا. قرآن حکیم کی مشال لے لو زندگی کے تمام شعبوں میں، کہیں کھائی میں نہیں گرو گے. خدا للناس تیسرا معنی، خود راستے کا ہے. ایک جگہ فرماتا ہے قرآن حکیم، انک لعلی ہدی مستقیم. آپ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، سیدھے راستے پر چلا. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صراط کے معنی راستے کے لیے گئے، لیکن دوسری جگہ انک لعلی ہدی مستقیم، اے ہمارے حبیب آپ سیدھے راستے پر ہیں. ظاہر ہے کیا ہوتا کا ترجمہ راستہ ہی کرنا پڑے گا، طریقہ ہی کرنا پڑے گا. گویا کہ آپ کا طریق، آپ کا راستہ بالکل سیدھا ہے. اور قرآن حکیم کی ایک صفت خدا ہے، گویا کہ اس کا ایک ایک اصول بالکل سیدھا ہے. اگر آدمی ان اصولوں کو اپنا لے تو کہیں بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، سیدھا منزل تک پہنچے گا، راستہ بالکل سیدھا ہے. لیکن صراط کی جگہ پر قرآن حکیم نے ہدا استعمال کیا ہے، گویا کہ ایک معنی ہدا کا راستہ بھی ہوتا ہے. اور چوتھا معنی ہدایت کا، ہدا کا، فعل ہدایت. نہیں سمجھے فعل ہدایت کسے کہتے ہیں؟ میں نے پوچھا کہ بھروچ کا راستہ کون سا ہے، کیسے میں جاؤں؟ اب گاڑی روک کر کے کسی آدمی سے پوچھ رہے تو وہ بولتا ہے سیدھے چلے جاؤ، اس طرف سے ایک راستہ آئے گا اس طرف مڑ جانا، پھر اس طرف سے ایک راستہ آئے گا اس طرف سے چلے جانا، پھر ایک راستہ ایسے آئے گا سیدھے چلے جانا، کہیں ادھر ادھر مڑنا نہیں، اس راستے سے کئی شاخیں پھوٹی ہیں، ادھر ادھر مت ہو جانا، ایسے ایسے ایسے جانا. اس نے کیا کیا؟ صرف دلالت کی، بتایا ہے خالی. اور میں پوچھتا ہوں کہ بھروچ کا راستہ بتا دیجئے، میں انجان ہوں. ٹھیک ہے میں بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ، آئیے بیٹھ جائیے، بغل میں بیٹھ جائیے اور لے جا کر کے بھروچ اتار دینا. دونوں میں فرق ہے، ایک ہے راستہ بتا دینا اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا. دونوں بار میں بہت فرق ہے، ساتھ میں رہبر موجود ہے، بھٹکنے کا امکان ہے نہیں نا، لیکن صرف راستہ بتا دینا بھٹکنے کا امکان موجود ہے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ راستے میں کہیں غلطی کر جائیں، دوسرے راستوں پر مڑنا چاہیں، بات سمجھ میں آپ کے نہیں آئی. تو ایک ہے راستہ بتا دینا اور ایک ہے منزل تک پہنچا دینا، آپ کے ساتھ بیٹھ گیا ہے اور بھروسہ آپ کو پہنچا دے گا. بتاؤ گائیڈ کے موجود رہتے ہوئے بھٹکنے کا امکان ہے نہیں؟ تو ایک ہے راستہ بتا دینا اور ایک ہے منزل پر پہنچا دینا. قرآن حکیم کی ایک صفت ہدا ہے، منزل تک پہنچا دینا. اللہ اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے لیس علیک ہداہم، لوگوں کو آپ منزل تک نہیں پہنچا سکتے، آپ کا کام صرف راستہ بتا دینا، منزل تک پہنچانا میرا کام ہے، اصلی گائیڈ میں ہوں. کیا بات ہے، یہاں منصب رسالت کو متعین کر دیا گیا کہ رسول کا کام صرف راستہ بتا دینا، منزل تک پہنچانا باری تعالیٰ کا کام ہے. اسی وجہ سے ہدایت کی توفیق اللہ تبارک تعالیٰ کا مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم سے نبی کا واسطہ نہیں ہے، منزل تک پہنچا دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر زیادہ ہی زور ڈالا کہ آپ میرے کانی میں کہہ دیجئے دھیرے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجئے، اللہ کی الوہیت کا اور میری رسالت کا اقرار کر لیجئے، تو میں آپ کے لیے کچھ کر لوں گا, وہاں اللہ تبارک تعالیٰ سے رو لوں گا, گڑ گڑا لوں گا, سفارش کر لوں گا. کان ہی میں بول دیجئے, میری رسالت کا اقرار کر لیجئے, اللہ کی الوہیت کا اقرار کر لیجئے. انہوں نے یہی کہا کہ اخترت نار علی الار, اے میرے بچے مجھے نار پسند ہے, آر پسند نہیں. کتنی بڑی جرات ہے. یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی ایسے ایسے معاملوں کے اندر بڑی بڑی ٹھوکریں کھا جاتے ہیں. ابو طالب بہت ہوشیار آدمی, سردار کی حیثیت, الجھے الجھے مسائل میں لوگ ان سے رجوع کرتے تھے. ابو طالب کا وہ دماغ, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں عالی دماغ آدمی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود بھی کیسی باتیں کہہ رہا ہے کہ مجھے نار پسند ہے آر پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آیت کے ذریعے باخبر کیا, اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ, آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت دینا میرا کام ہے, آپ صرف منزل تک راستہ بتا دیجیے, منزل تک پہنچانا میرا کام ہے. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ راستہ منزل تک جاتا ہے, اس طرف سے جانا, اسی طرف سے مت موڑنا, آپ یہیں سے گائیڈ کر دیجیے. اصلی رہنمائی, حقیقی رہنمائی کرنا میرا کام ہے. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء, آپ جس کو محبوب رکھتے اس کو ہدایت دے ایسا نہیں ہو سکتا. ولكن الله يهدي من يشاء, ولكن الله يهدي من يشاء, اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے. منزل تک پہنچانا اس کا کام, آپ کا کام صرف راستہ بتا دینا. اور اسی بات کو یوں واضح کیا گیا کہ انما انت مذکر, آپ کا کام صرف وضاحت کر دینا ہے. میں معاملہ یہ مسئلہ یوں لستا علیہم بمسیطر, آپ ان کے اوپر حاکم نہیں ہے, کسان پکڑ کر کے لے جائے آپ وہاں تک پہنچا دیں, یہ آپ کا کام نہیں, یہ کام میرا ہے. انما انت مذکر لستا علیہم بمسیطر, آپ کو وہ منصب نہیں ہے, منصب آپ کا مذکر ہے, منصب اشارہ سے آپ تذکیر کر سکتے ہیں, منزل پر پہنچانا میرا کام ہے. دوسری آیت کے اندر وہی کہا گیا لیس علیک ہداہم, آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے, ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے. تو ہدایت کے دو معنی, ایک ہوتا ہے راستہ بتا دینا اور ایک ہے منزل پر پہنچا دینا. راستہ بتا دینا یہ منصب رسالت ہے, منزل پر پہنچا دینا یہ اللہ عز و جل کا کام ہے. لہذا ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑی بہت تیزی سے چلتی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن.